أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. سورة الأنفال مدنی سورة دی، او دې ته سورۃ البدر هم وي. او دا نزول کې اته اتیا يم دې د سورۃ بقرې نه رستو نازل دې د آل عمران نه مخکې دې. او دلته ترتیب کې اتم دې ربط د دې مخکې سره یو خدا چې سورۃ انعام کې مسله د توحید باندې تقریبا پنځه شاخلي دلایلو او اعراف کې نقلي دلایلو، نو اوس منکرینو سره د قتال حکم دې چې په دلایل خو نشوا، عقلي دلایل وته هم پیش و نقلي مو دي نه مننه پاتې اوس سره جنگيږي. دا رنګه سورې اعراف کې تشجيع على التبليغ باللسان ذکر شو په جبه باندې، په دلته تشجيع على التبليغ ده خو بالسنان او نه بالقتال. او دا رنګه تعویض دي صورت دو دي، یو دا چې په غنیمتونو کې خپل اختیار مو چلاوي بلکه د الله او د رسول د حکم موافق تقسیم کوي. لګړون بیا آیات کې موږ کول انفال لله او رسول دارنګ رسول یو سر وی آیات کې هم ذکر شي. دیمه داوا بیا او دیمه داوا کې بیا قتال فی سبیل الله هغه مراد دی. معنا دیمه داوا د صورت د امر بل قتال فی سبیل الله. خلاصه د صورت او نچوړ دالې چې د صورت کې دیار رس علتون دی د اول داوې د پاره او سوچ کې لکه صورت کې دوداوی ویړم به تقسیم الانفال به تقسیم شرعی کنا، معنا غنیمتونه په تقسیم شرعی باندې تقسیم کې شرعی تقسیم متا اوګه پکې دارنګ امر بل قتال او دوړم به داوی د پاره دیار لسوجي علتونه ذکر کړي، او د دې می داوی د پاره دیار لس قوانین د جهاد ذکر کړي، او صورت کې بیا دیار لس کلمې د توحید او دیار لس اسماء الحسنا ذکر دي. او بیا په دې صورت کې حالات د غزوه بدر ذکر دي چې هغه په دیم کال د هجرت د رمضان په میاشت کې شوی و. په یوه کې 314 صحابه کرامو او تقریبا مقابله کې کافر زر کسانو په دې غزا کې مؤمنانو فتح حاصل کړ او ډېر غنیمتونه په لاس کې رالو. او کله چې د غنیمتونو په باره کې د دې نمک کې حکم شرعي نه و، د دې وجنه د دې منځ کې اختلاف راغی. یو ډله و چې هغه جنگ کړو، هغه وی دا زمون حق دی، او دې مدل چې هغه د جنگ کوونکو نرستو لاړو پنیت تمداد کول، هغه وی په دې کې زمونږه مثلا. او درې مدل چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت کو، ناغیم د حصے داوا کولا. دا الله جل شانو دې اول آیات کې فرمایل چې تقسیم د غنیمتونو ورستاسو په اختیار کې نه دی، د کورنۍ د اختلاف نزانو ساته، او دا الله او دا د رسول د حکم مطابق تقسیم کوي. او تفصیل د دې بیا د صورت یو سلوي آیات کې را روان دی. او بیا دیم او دریم آیات کې ذکر د صفات د مجاهدینو دی. چړمبنه مصداق صحابو پنځه صفات ذکر کړي. اول درې صفات عبادت قلبیه، او بیا څلورم عبادت بدنی، او پنځم عبادت مالی، هغه بیا ذکر کړي. او بیا خلاصه ان شاء الله وسره وسره برازي اختصار سره ما وي. ويسالونک عن الانفال، او دا خلق تپوس کوي ستانه عن الانفال، په بارا د غنیمتونو کې، د غنیمتونو بارا کې تپوس کوي. انفال د نفل جمع ده، او نفل اشاره ا دیتا چې دا خو زیاتی دي، ځکه نفل عربی کې زیاتی ته وي، لکه وسیته په عربی کې نافله وي. نافله ته وي ځکه دام کې وای دي اصل خو زوی بچی خپل کنه، او بیا د زوی زوی غن وسیغه ته نفل وي ځکه دا سی وای کنه. او اشاره ا دیتا چې غنیمت خو نفل لې زیاته دی، اصل مقصد خدا الله د کلمې اعلا ده، د الله ر دین اعلا ده جهاد. او دې طرف ته اشاره وشي نفل کې جګړه مکو یو بل سره، یو وی دا مستحب دی بل وی دا مستحب دی په دې کې یو بل سره په جګړو شي یس انو یس انو نکان الالفال دا خلق د پوس کې استانه په بارا د غنیمتونو کې سوال کوي مانه ډیر مساله کوي یس انو نکا اشاره ډیر سوال توډیر تپوس تا نو قل تو توا الانفال لله والرسول اختیار د غنیمتونو الله او رسول له دا غړم به داوا او اجمالی جواب مو شر دی خلقو چې کله اختیار دا غی دین غی چرته سنگوي هغه شانتي تقسیم کې کنه خپل ځان نه پدې کې تقسیمونه مکوي او افغانونه مو جوړوي نفتق الله يرکوي دا الله نه هميشه واصلحو ذات بينكم او اصلاح کوي په قرانه خپل کې واطيع الله او رسوله تابعداري کوي دا الله او رسول داغه ان كنتم مؤمنين کوي تاسو ایمان لرونکي بس دا الله او داغه د حکم تابع د رسول د حکم تابعداري وکې نو اوس علت ذکر کړي د مخکې د پاره چې ایمان والے صفاتونه پتا سو کې شتنو ایمان والے کنا انما المؤمنون الذين يقينا ایمان والے هغه کسان دي اذا ذکر الله کله چې یاد کړی شي الله وجلت قلوبهم نو یریږي زړه داغي داغي قلوب کې وجل راشي وجل او رست براشی علا بذکر الله تطمئن القلوب دلته وی د ذکر د الله د وجن وجل لازم ولته وی اطمینان لازم نو وجل یره او اطمینان دغه تعارض نشته ځکه کله چې تخویفات اوري ناغه وخت یره ده او کله چې بشارتونه او زیر اوري نو بیا اطمینان نه یا دا ډول صفاتونه موجود دي په ایمان والے کې دا صفت پکې مشته او دغه صفت پکې مشته او دا صفت سوره حج کې هم راشي چې الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم پنځه د ارشاد کې او اذا تليت عليهم اياته او کله چې لستی شي په دیوانې آیاتونه د الله زادتهم ایمانا نو مضبوطه ایمان د دې ایمان ول زیاتی او مضبوطه یې ولی ایمان د ډیر وزي د زیات تی په ایمان د پرون باندې کنه او چا چې تصدیق په دیم او دریم ځلو کو داغه تصدیق په نسبت سره مخکې تصدیق ته زیات شګنه او شاوی نه دز دا زیادت د کلاوالی د سینې د شایادونو او دلایل وری ترتبی وي او دا یو دلیل دی دا هغه چا دا پاره چې سو کوئی چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي ګوره ایمان کمیږي مو زیاتیږي مو او دا مذهب جمع غفیر د فقها او د محدثین او د متکلمین دی او علامه علوسی مشهور حنفی عالم اغه تفسیر روح المعانی کی وی او به اقول و زم دا خبر کو لکثرت الظواهر الداله علی ذلک من الكتاب والسنه من غیر معارض لها عقلا ذکر ډیر دلائل دی په دې مطلب باندې د قران او سنت چې په ایمان کې زیادت او کمی راځي ها امام ابو حنیفه او متکلمین دی طرف ته دلیل چې ایمان کې زیاتې او نقصان راځي امام الحرمین هم دا غوړه کړلې په علامه علوسی وی اکثر جمع غفیر د فقها او محدثین دا خبره کوي چې سیواواله کمی راځي او قران کې ظاهرا نسبت د تشویل کې سیواواله بګی راځي زادت هم ایمان او دا خبره زوم کوم الله مالوسی وي لکه څنګه چې دغه علما کوي ځکه دا نه کار خلقو ناغي د څه تقلید نه کوي یو امام چې په هر خبره کې پاغه پس رواني بس که خبره کمزوري مینو درانی ولي مې چې خبره کمزوري نه ما بیا پرې خېدا ځکه وي زادت هم ایمان مضبوطی ایمان د دی والا ربهم يتوکلون او خپل رب باندې دي ځان سپاری تفسیر کبیر کې امام راضی وی په الله د صفات او باطنونه توکل او یقین دو صفته خاص کړو د اعمال او ظاهرونه منځو زکات خاص کړو لکه رستو راضی الذين يقيمون الصلاه او مما رزقناهم ينفقون دا تنبیه چې په باطنی احوالو کې د ټولو نه اشرف احوال هغه توکل او په ظاهری اعمالو کې د ټولو نه بهتر او شریف عمل دا منځو زکات دي الذين دا کسان دي یقیمون الصلاه چې پابندي کوي د مانځو او مما رزقناهم ينفقون او بعضی د هغه نه چې مونږ دیله ورکړي خرج کوي بعضی دې خرج کوي اشاره وا چې مونږ ولا ورکړي دي بل دا چې خرچي وکړي د الله په نوم باندې بل بعضی خرج کوي ها اولئک هم المؤمنون حقا دا صفاتونه والا خاص دي ایمان والا پورا پورا ایمان والا دي حق کرمانه کاملا یا اخبرکم خبرا حقا دا ځنه جمله ده دا کسان ایمان والا دي حقا خبر در کوم تاسو ته خبر حق لهم درجات عند ربهم دی دا پارا درجی دی پا دربار دا رب دا دی کی و مغفرتن و بخشش دی و رزق کریم و روزی دا دا عزت کما اخرجک ربک من بیتک بالحق دی تعلق دا سسر دی مخی بعض علماء دیر اوگ دا خبر پا دیگی کلی و علام آلوسی تفسیر روح المانی کی اتل سقوال ذکر کلی و پا دی باب کی چرا دی جملی و دا دی ٹکلی مکه سره په کومه طریقه باندې ربط ته مربوط دي چې الله جل شانو وی دی مقام کې کما اخرج ربک من بیتک بالحق په دې لفظ د کما غره قول بیا داله چې دا کاف د علت د پاره دی او البحر المحیط کې هم لذي ذکر کړی دی دا متعلق دی له جملې د انفال لله او رسول سره او دا هم به وجه ذکر کړي چې مکه او فرمایل چې الانفال لله او رسول غنیمتونه د الله او د رسول دی دا غی اختیار کړي نو سوی کما اخرجک د ازک دی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق زکه چې استه تو رب ستاد کور ستانه په حکمت سره دا چې د کور نه jihad له وتین نه تا الله او باسلی وی نو تعالی چې کمال د کافر د الله ستراغه کنه او دا غی نه واغستو حاصل لیکو دا به دا په حکم تقسیم وای دا لګی را پاره علت څه دا غیر فاروجه ذکر کیخه او دا بهتر قول په دې کې دا علم به علت دی داول داوی د پاره او حاصل بیدایي چې پروز د بدر د جنگ د پاره راوتل استاسو ر طبيعت نه خلافو لیکن الله راويست او غنیمتونه درکړو نو پای کې ولي اختلاف کوي او په دې آیات کې مراد بیا دایي رستور روان دي چې صحابه دا خبره بده ګڼل طبعا او دا اختیاري خبره نه و دې وجنه دې مقام کې امدا مطلب دې کما اخرجک ربک من بیتک بالحق زکه چې استه دې تعالی رب ستاد کور ستانه په حکمت سره وان فریقا من المؤمنین او یقینا یو ډول د ایمان والو لکارهون خامخافو یجادلونک بحث کو دې تاسو په حق په بارد جنگ کې بعد ما تبین فستان چې ښکار شو پرس کې دل داغه یو ډول دا چې د چپاغي دا بوج راغله د کراحت ته خدا تبعی دی ښه غیر اختیاری دی او په اختیار کې چې تاسو نه پاغي باندې الله تعالی نه سینا اکان نما یساقون ال الموت گویا کې دی بوت له لیکې دیش ول مرګ تا او هم ينظرون او دی وتقتل ولی اخو ډیر کافر دی زر کسان دی خو دای په درې مې سړي او دا اصل کې د صحابه مدحله غوري ښه چې وګوره يرشتا او دا غي باوجود هم دي jihad کړل دي او دا الله او دا الله د رسول حکم تر سره کړل دي ښا دیکې راغي اغا صفت ته اشاره ده او مدح ته اشاره ده کان نما یساقون ال الموت او ایز یعدکم الله اذن بل ال ذکر بی او کله چې وعده کول الله تاسو څخه احدث طائفتین د یو د دوړلو انها لکم چې یقینا دا تاسو دا من تاسو په غالب یی او مغلوبی انها لکم من انها مغلوب لکم دا به تاسو مغلوبی تاسو په غالب یی دا ځکه چې دا غي اور لاغه وا چې غي دو تجارت په نیت باندې راوتیو او قافله د ابو سفیان وا او یو بل ډول وا چې هغه د دین تابعیا د پاره وروته نو دا غړومې مشر ابو سفیان او د دې مډلې مشر ابو جهل اوس پدې دوه ډلو کې تاسو له اختیار درکړی شي چې کمی ته تاسو مخامخ کېږئ نو پاغي به الله تاسو زور ورکړي کله قافلې پسې ځي چې کوم را روان دي د شام له طرف نو مال او دولت دی وسره او کنه دا کوم چې جنگ لراو دي دې سره مخ کېږئ نو د صحابه په ځل کې دا او چر دا کوم قافله چې را روانه ده نو یو خو سره مال دولت ته به قبضه کو بل کسان لګدي بل د جنگ نه پار نه دی راو دي هغه شان وسلې وسره نشتا او الله دا خپل چې تاسو دې جنگ وال سره مخامخ کی اغیر امر ولی نو یغه شانتی وکړو مقصد داو چې ردې کفر شان او شوکت ختم کی کنه او کله چې غی په دغه ځل ووالی شو کنه ناغی لکې ناسخه کاله شو زګه او فرمایل وتودونا او تاسو غوختا ان غیر ذات شوکت تكون لكم چې یقینا هغه به وسلې ډلا وی دي تاسو د پاره تاسو دا غوختا چې دا کوم ډلا وسله وسره نشتا او دی قافله دا ور تجارت د پاره او دی مال له وسره دالی زمونږ شي او یرید الله او غختا الله تعالی ان يحق الحق بكلماته چې ظاهر کی حق یا اوچت کی حق یا مضبوط کی حق په کلمات او خپلو په وعدو خپلو ويقطع دابر الكافرين او پری کی جړلې د کافرو الله خدا غوښتا چې حق وجود شي او دین غالب شي او د کافرو جړې پرې شي ليحق الحق دې د پاره چې غالب کی حق او يبطل الباطل او ختم کی باطل ولو كره المجرمون اگر چې بدی غني مجرمان اگر چې بد لګي په مجرمانو باندې ګوره دې مقام کې فرمایل چې الله غوښتا يحق الحق بكلماته او يحق معنا سو يعليه ويثبته چې مضبوطي کې اوچتي کې او د کلمات نه مراد هغه آیاتونه دي چې هغه دی وسلې والا ډله د جګړې باره کې راغلي دي او دا چې الله حکم کړو ملائکو ته چې تاسو ملال شه د ایمان والے امدادو کې او دا چې فیصله وکړه چې دی بوج لیکيږي د غلطه او بیا په قلیب بدر کې غرزو لیکيږي کشاف کې زمخ شریف کبیر وي آیا مطلب اداره چې ظاهر کې اسلام او حق خو حق نشنو لیکن داغي اظهار بیا داغه حق تحقیقی کنه د دې حیثیت نه چې کله دا حق د خکار نشنو بیا د باطل سره مشابه کنه ځکه وی ان يحق الحق او بکلماته من بوعده الله وعده کړی ول دې کنه لکه سوره دخان کې دا فرمایل یوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون او هغه وشو کنه ابو جهل دا مرګري لالان دي شو مردار شو کنه او چاوی نه د دې کلمات هی نه مراد داله به امر یا کوم انت جاهدوهم چې تاسو ته حکم کړو چې دې سه جهاد وکړي قرطبی ذکر کړو دا تقریبا درې تفسیر شو په دې باب کې علی یحق الحق متعلق دې دا یقطع اثر چې د کافر جړل ختم کی دې د پاره چې حق کار شي کنه غالب شي کنه او ایوب تل الباطل او باطل مزمحل شي باطل کمزور شي او لو کرے چپړت شي ولو کرہ المجرمون اگر چې بد لګي په مجرمانو باندې نا خوانور علتونو بیا ذکر کړي دي د پاره چې لو حق الحق او يبطل الباطل او دا رنګ رستو یز یو غشی کوم النعاس دا ټول علتونه دي وجدي او په دې صورت کې دیار لس علتونه وجد دي د پاره ذکر کړي چې غنیمتونه ګوره د الله او د الله د رسول په اختیار کې دي تاسو په خپل اختیار نه چلوي دا د هغه لپاره وجدي ښه دا بل وجو بیا ذکر کړي بیا وته ګوره يسألونک عن الانفال داخل تپوس کې ستانه په اړه د غنیمتونو کې قل توتو آیا الانفال لله والرسول اختیار د غنیمتونو الله او د رسول دا غره فتق الله نو یره کوي د الله نه همیشه واصلحوا ذات بینکم او اصلاحو کې په قرانه خپل کې واطیع الله او رسوله او همیشه منل کوي د الله او د رسول دا غره ان کنتم مؤمنین کې ایمان لرونکي انما المؤمنون يقينا ايمان والا الذين حقت ساندي اذا ذكر الله قال شيات فشي الله وجلت قلوبهم نور يغزلون داغي واذا تليت عليهم اياته او قال جلستي شي بدي باندې اياتنا داغ ذاتهم ايمانا ومزبوطي ايمان داغي وعلى ربهم يتوكلون او بقل رب باندي دي زان سواري الذين داهر كسان يقيمون الصلاه چې پابندي کوي د مانځ او مما رزقناهم ينفقون او باز داغنه چې مونږ دی له ورکړي دي خرج کوي د الله په نوم باندې اولائک د صفاتونو والا هم المؤمنون حقا دا ایمان والدي پورا لهم درجات دي د پاره مرتبه دي درجي دي عند ربهم په دربار د رب دي کی او مغفرت او بخشش دي او رزق کریم او روزي ده د عزت کما اخرجك ربك لکه چې استه دي تعالی را رب ستامن به دي کا ستاد کورنا بالحق په حکمت سره وان فريقا من المؤمنين او يقينا يودل ایمان والن لکارهون خامخا خفو يجادلونك بحثك او تاثر في الحق په بار د جنگ کی د جهاد کی بعد ما تبين دلته حق نه مراد جهاد دي د حق ته کی دوی شماري دي مخه دي شي بعد ما تبين پس داغی چخکار شو فرس کې دل داغی کانما یساقون الى الموت گویا کی دی بودل کی دی شو المرگ تا وهم ينظرون دی و تکتل و ایز یعیدکم اللہ او کل چی وعد کولا اللہ تاسو سر احدت طائفتین دی یودت ووڑلو انها لکم شیقینا لا بستاسوی مارا تاسو پی زور وری و غالبی و دیب مغلوبی و تودون و تاسو غختا ان غیر ذات الشوکت تکونو لکم چی یقینا نغبی وصلی ڈلاوی دیستاسو و یرید اللہ او غختا اللہ تعالی ان یحق الحق بکلماتی چخکارا کی حق یا اوچت کی حق یا مضبوط کی حق پا کلماتو دوادو خلو وایا قطع دابر الكافرین او پری کی جرړې د کافر خلقو دیو حق الحق دې د پاره چې زورور کی حق او یو بطل الباطل او دې د پاره چې ختم کی باطل کمزور کی باطل روح کی باطل ولو کرهل مجرمون اگر چې بدلګي په مجرمانو